इसम और फेल और हर्ब की एक्टिविटी कर लेते हैं जल्दी से। इसी के अंदर से थोड़े से मैं कराऊंगी आपको कि कौन सा लफ्ज इसम है, कौन सा फेल है। कुछ हम छोड़ भी देंगे जो कि पीछे हम कर चुके पिछले सबक में। चले दोबारा देख जी। वा मिन दोनों हर्फ हैं, अन्नास इसम है, मन इसम है, यकूलू फेल है, आमन्ना फेल है, बा हर्फ अल्लाही इसम, वा और बा दोनों हरूफ हैं, अल यौमिल आखिर इसम है, वा और मा दोनों हर्फ हैं, हुम इसम है, बा हर्फ है, मुमिनीन फेल इसम है यानी फाइल है ये, युखादिउना फेल, अल्लाह इसम, वा हर्फ, अल्लज़ीना इसम, आमनू फेल, वा और मा दोनों हरूफ हैं, यखदाउना फेल, इल्ला हर्फ, अनफुसहुम इसम है, वा और मा दोनों हरूफ हैं, यशउरून फेल हैं, फी हर्फ, कुलूबिहिम इसम, मरदुन इस, फजादा फेल, हुम इस्म, अल्लाहु इस्म, मरदन इस्म, वा हर्फ, लाम हर्फ, हुम इस्म, अजाबुन अलीम इस्म, बी मा दोनों लफ्ज जो है वो इसके अंदर यानी हरूफ हैं, कानू फेल है, फेल नाकिस होते हैं ये, यकजिबून फेल है, वा जो है और इस जो है बेसिकली वा जो है वो हर्फ है, इस इजा असल में उस्कुरू था तो ये फिर उस मानों में फेल बन जाता है, कीला फेल, लाम हर्फ, हुम इस्म, ला हर्फ, तुफसिदू फेल, इकट्ठा भी हो सकता है ला तुफसिदू फेल, फी हर्फ, अलर्दी इस्म, कालू फेल, इन्नमा हर नहनु इस्म, मुस्लिहून इस्म, अला हर्फ है, इन्नहुम इन्ना हर्फ, हुम इस्म, हुम दोबारा इस्म, अल्मुफसिदून इस्म, वा लाकिन हरूफ, ला हर्फ, यशउरून फेल, वा और यानी हर्फ है, इजा फिर वही गुजर गया, इजा जब कीला फेल है, लाम जो है वो हर्फ है, हुम इस, आमिनो फेल, कमा हर्फ, आमना फेल, अन्नास इस, कालू फेल, आ हर्फ है, हर्फ इस्तेफहाम कहते हैं इसको, नुमिनो फेल, कमा हर्फ, आमना फेल, असुफहाउ इस्म, अला हर्फ है, इन्ना हर्फ है, हुम और दोबारा हम फिर इसम है, असुफहाउ इस, व लाकिन्ना हर्फ, ला यालमून फेल, व इजा हर्फ, लकू फेल, अल्लजीना इस्म, आमनू फेल, कालू फेल, आमन्ना फेल, व इजा खलो, खलो फेल है, इला हर्फ, शयातीनिहिम इस्म, कालू फेल, इन्ना हर्फ, माकुम मा हर्फ है, कुम इस्म है, इन्नमा हर्फ, नहनु इस्म, मुस्तहजिउन इस्म है, अल्लाहु इस्म, यस्तहजिउ फेल, बा हर्फ, हुम इस्म, वा हर्फ, यमुद्दुहुम फेल, फी हर्फ, तुग्यानिहिम इस्म, यामहून फेल, उलाइका इस्म, अल्लज़ीना इस्म, इश्तराउ फेल, अद्दलालता इस्म, बिल बा हर्फ, अलहुदा इस्म, फमा हर्फ है, रबिहत फेल, तिजारतुहुम इस्म, वा और मा हरूफ, कानू फेल, मुहतदीन इस्म, मसलुहुम इस्म, काफ हर्फ है, मसल इस्म है, अल्लजी इस्तौकदा फेल है, नारन इस्म, फा लम्मा हरूफ, अदाअत फेल, मा हौलहु मा हर्फ है, हौला हु उसके हु इस्म है, ज़हबा फेल, अल्लाहु इस्म, बी हर नूरी हिम इस्म वा हर तरका हुम इस्म फी हर जुलुमातिन इस्म ला हर युबसिरून फिल सुमन इस्म बुकमन इस्म उम्युन इस्म फ हर हम जो है वो इस्म है ला हर्फ है और जर्जियोन फेल है। चलिए अब ये देखिए कि इस एक्टिविटी से कम से कम आपका जहन खुलना चाहिए कि किस तरीके से यानी एक एक लफ्ज़ को हम कुरान पाक को जब समझेंगे तो हमें कितनी खुशी होगी। यानी मैं जान के तेज से तेज बोलना चाह रही थी कि मैं अपना भी इम्तिहान लूँ कि मैं कितनी जल्दी बोल सकती हूँ। हो सकता है कभी टंग स्लिप की वजह से कोई लफ्ज़ गलत मुंह से निकल जाए, लेकिन कम अज़ कम हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कुरान पाक को मुख्तलिफ अंदाज से समझ सकें, तभी तो इस पर अमल होगा।